Ruta 66. Aquí comença el nostre particular viatge per la Ruta 66. Un espai radiofònic de música rock i, com sempre diem, amb una gran predilecció pel so americà. Sigueu benvinguts, sóc en Pitu Dos Santos. Aquesta setmana us portem moltes novetats discogràfiques interessants. Comencem! Ruta 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. Encetem el programa amb força amb els Hardline i el seu sisè àlbum d'estudi, 11 noves cançons d'aquesta banda dels Estats Units. Una d'elles porta per títol Where We'll Go From Here. Here we stand, united we go. Els Hardline van debutar ara fa 25 anys a la costa oest dels Estats Units. Els fundadors van ser els germans Joely, Johnny i Joey. Després van mudar-se a Los Angeles, on van incorporar-se nous músics. Després direm els noms dels actuals Hardline. Ara escoltem la cançó que dona títol al disc, una balada, Human Nature. Now our tears are falling down, we pay the highest cost. You will find your peace only to be alone without your restless sons. When we Johnny Joely, únic membre fundador, és la veu dels Hardline i ara fa 4 anys va reclutar a Alessandro Del Vecchio, reconegut teclista i productor de hard rock italià. També Jo Ramos a la guitarra, una dona, Anna Portalupi al baix i Francesco Giovino a la bateria. Com és força habitual a moltes bandes, hi ha molts canvis i només perduren els líders. I ja anem per la tercera, que punxem del nou disc dels Hardline. Aquesta s'anomena Nobody's Fool. touch you, keep me hanging on. You walk like you are ready to go, like a loaded gun, like a loaded gun. You talk too much, but you stay outside. I feel it can't go on. Thought I was the king of the world, now I'm a badly worn. Ruta 66, versions. Els originals i les seves versions. Ara fa unes setmanes et van presentar el nou àlbum de Billy Ray Cyrus, Thin Line, amb moltes col·laboracions i també amb alguna versió. Hem escollit Help Me Make It Through the Night, original de Kris Kristofferson de l'any 70. Així l'interpreta Billy Ray Cyrus amb la col·laboració d'un artista emergent, Kenley Shea Holm. Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall, laying soft against your skin like the shadows on a wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. yesterday's dead and gone. Yesterday's dead and gone. And tomorrow's out of sight. It's sad to be alone. So sad to be alone. Help me make it through the night. Ruta 66. Els concerts. Música en directe. El passat mes, els texans CC Top van editar un disc de Greatest Hits, però en directe. 15 cançons enregistrades en 13 ciutats diferents. La primera que escoltarem està gravada en un concert a Vancouver, Canadà. Parlem de I'm Bad, I'm Nationwide, un hit de l'any 70. You bad and nationwide. Swim on the back, tension of the wheel. Going downtown in the middle of the night. Well, up and I'm a joker. Feel alright, 'cause we bad. When there's a bad. Yes, I'm bad. Y'all have us out now, come on. I'm nationwide. Woo! Cadillac, got a fine box and front. I hit the 3-0 in the back. Smoking short guts in its spiky heel shoes. They smoking like a strike to wearing our love. 'Cause we bad. Our knees are red. Yes, I'm bad. One more time now. Yeah. heart burns low. I knew your friend, my goal to display. Nobody can ensure they know I've got an angel. I'm bad, a misery. Yes, I'm bad, bad, bad, bad. I miss your wine. Hey, yeah, J.L. Vancouver, París, Chicago, São Paulo i altres ciutats de tres continents són l'escenari d'aquest Greatest Hits Live del trio CC Top. L'any passat van fer una gira mundial i van passar per Europa. A Roma, concretament, van enregistrar un èxit del 81, Tough Snake Boogie. We'll be right back. Billy Gibbons, veu i guitarra, Dusty Hill al baix i Frank Bird a la bateria. Ja porten 47 anys en conjunt, el ZZ Top. L'èxit que escoltem a continuació en directe és una altra peça original del 86. Es titula Rock Boy. La cançó enregistrada a Londres va tenir un artista convidat, el gran guitarrista de blues rock anglès Jeff Beck. We'll be right back. Ruta 66. Música d'arrel americana. Ara fa 30 anys que Dwight Yoakam va debutar discogràficament. Per al camí ha deixat 12 àlbums d'estudi del més pur estil country de So Bakersfield i Talks de Rock and Roll. I ara treu el seu primer disc de gènere Bluegrass. Ha triat cançons del seu catàleg i les ha versionat. Aquesta és una, Guitars Cadillacs. Girl, he taught me how to hurt real bad and cry myself to sleep. He showed me how this town can shatter a dream. Another lesson about a naive fool that came to Babylon and found out that the pie don't taste so sweet. Now it's guitars, Cadillacs, and hillbilly music. Lonely, lonely streets that I call home. Yeah, my guitars, Cadillacs, and hillbilly music. The only thing that keeps me hanging on. La setmana passada, Dwight Yoakam va fer 60 anys i potser per això va baixant de revolucions. Swimming Pools Movie Stars és el seu nou disc i primer de Bluegrass. Una de les escollides per versionar a aquest gènere és un èxit del 87, Please, Please Baby. Please, please, baby, baby, come back home. It's so cold and dark here all alone. If you come back, I promise I'll be good. If you come home, baby, I'll act like I should. Oh, I laughed when you packed your bag and told me goodbye. I hollered, I don't need you. Oh, honey, that's a lie. Please, please, baby, baby, come back home. 'Cause it's so cold and dark here all alone. You come back, I promise I'll be good. come home, baby, like I should. If you don't come home, dear, I know I'll go insane. Sweetheart, I plead guilty, darling, I take all the blame. Will you please, baby, baby, come back home? It's so cold and dark here all alone. If you come back, I promise I'll be good. If you come home, baby, please, baby, baby, come back home. It's so cold and dark here all alone. If you come back, promise I'll be good. If you come home, baby, I'll act like I should. If you come home, baby, I'll act like I should. If you come home, baby, I'll act like I should. Per aquest treball, Dwight Jockham ha col·laborat amb els millors músics d'estudi d'estil bluegrass: Brian Sutton a la guitarra, el fiddle o violí de Stuart Duncan, el banjo de Scott Vettel, la mandolina de Adam Steffi i el baix de Barry Bales. El disc es va enregistrar ara fa uns mesos i va coincidir amb la mort de l'artista Prince. Dwight Jockham va voler aprofitar aquest disc per fer-li un petit homenatge amb l'interpretació a l'estil bluegrass de la cançó Purple Rain. Never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. Only wanted one time to see you laughing. I only wanted to see you laughing in the purple rain, purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. I only want to see you bathing in purple rain. I never wanted to be your weekend lover. Only wanted to be some kind of friend. Baby, I could never steal you from another. And it's such a shame that our friendship ever had to end. Purple rain, purple rain. Oh, purple rain, purple rain. Hey, purple rain, purple rain. Only wanna see you underneath the purple rain. Changing. It's time we all reach out for something new, and that means you too. And you say you want a leader, but you can't make up your mind. I think you better close it and let me guide you to the purple rain. A purple rain ain't purple rain. Oh, 66, l'artista de la setmana. I a la recta final de la ruta 66, el més nou dels australians Airborne, Breaking Our Hell, és el quart àlbum d'estudi d'aquests quatre nois, deixebles del AC/DC. No hi ha cap dubte, escolta una de les noves, Get Back Up. And Els germans Joel i Ryan O'Keefe, David Rhodes i Justin Street, és a dir, els Airborne, es troben de gira mundial per presentar el nou disc. Comencen a USA i després vindran a Europa i tornaran a Austràlia. I atenció, perquè el proper 7 de desembre tocaran a la capital del país, a Barcelona. Si pots, no t'ho perdis, potser tocaran en viu una de les noves, com aquesta, It's All for Rock and Roll. Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. Fins aquí la Ruta 66 d'aquesta setmana. Avui hem escoltat moltes novetats. Els Hardline, Bill O'Reilly Cyrus, CC Top, Dwight Yoakam i els Airborne, que vindran a Catalunya el proper 7 de desembre. Amb la cançó que dona títol al nou disc d'ells, marxem. Breaking Our Hell. Ha sigut un plaer. El meu nom, Pitu Dos Santos. Siau!